तो क्या सूत्र हो गया? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तत्तु समन्वय शब्द गौणी आत्मशब्द मोक्षोपदेश। अभी गौणिश्चेद न सिद्धांत कहा न क्यों आत्मशब्दात आत्मशब्द प्रयोग होने से पूर्व पक्ष कहा था कि आत्मशब्द तो प्रधान में भी कहा जा सकता है अचेतन में भी अपने से भिन्न में भी आत्मशब्द होता है जैसे राजा अपना सर्वार्थकारी तो वृत्तियों में भी मम आत्मा भद्रसेन इस प्रकार कहता है और अचेतन में भी आत्मशब्द प्रयोग हो जाता है जैसे भूत आत्मा इंद्रिय आत्मा इस प्रकार से प्रयोग होता है। सिद्धांत कहा नहीं तनिष्ठस्य मोक्ष उपदेश जो जगत सृष्टा है उसमें जब निष्ठा हो जाता है तब उसको मोक्ष प्राप्त होता है। अगर जगत सृष्टा प्रधान होगा चेतन अचेतन निष्ठ होकर के मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा तो तनिष्ठस्य मोक्ष उपदेश ये हेतु दिया सिद्धांत। अच्छा इसमें टीका में ननु जीवस्य प्रधान ऐक्य संपद उपासनार्थम इदम वाक्यम अस्तु इति ये पंक्ति देखेंगे ना तो जीव प्रधान के साथ एक है इस प्रकार की संपद उपासना। संपद उपासना अर्थात जहाँ आरोप्य प्रधान होता है एक होता है आलम्बन प्रधान उपासना जैसे ये नर्मदेश्वर में हम शिव जी का चिंतन करके वहाँ उपासना करते हैं वहाँ जो भी सब करते हैं वही प्रतिमा में करते हैं अभिषेक करते हैं बिलो पत्र इत्यादि पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं तो प्रतिमा में करते हैं इसको कहते हैं प्रतीक उपासना अर्थात प्रतीक प्रधान। और दूसरा होता है जो कि आरोप्य प्रधान होता है हम इसमें शिव जी का बुद्धि करते हैं तो करने से अभी शिव जो आरोपित तो होते हैं जो जिसका आरोप किया जाता है वो प्रधान है तो उस प्रकार की बुद्धि करने से शिवजी का चिंतन करते करते ये जो उपासक है वो शिवजी होगा बन जाएगा तो इसको कहते हैं संपद उपासना। इस प्रकार की यहाँ जीव मेरा स्वरूप प्रधान है इस प्रकार के चिंतन करते करते प्रधान रूप बनना ये संपद उपासना। जैसे भागवत में भ्रमर कीट न्याय आता है तो इसी प्रकार की इसको कहा जाता है संपद उपासना। पूर्व पक्ष कह रहा है कि जीवस्य प्रधान ऐक्य संपद उपासनार्थम इदम वाक्यम ये संपद उपासना है वाक्यम अस्तु ऐसे कहने से सिद्धांति तत्राह। अगर इसको संपद उपासना माना जाएगा तो भाष्य में सिद्धांत कहता है कि एवं च सती इसका अर्थ टीका में कहते हैं अवाधित आत्म प्रमायाम सत्याम इत्यर्थ जब आत्म विषय का प्रमा अबाधित तो हो सकता है जगत कारण जो है सद ब्रह्म है वही आत्मा है इस प्रकार की अबाधित तो प्रमा जब हो सकता है तो जब प्रमा हो सकता है हम उपासना क्यों करेंगे क्योंकि उपासना से प्रमा नहीं होती है तो ये जो आरोप करते हैं ये प्रमा नहीं होता है उसे अबाधित तो आत्म प्रमायाम सत्याम भाष्य में एवं च सती अर्थात जब अबाधित आत्म प्रमा हो सकता है तब होने से तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टान्तेन सत्याभिसंधस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते। तप्त परशु ग्रहण करने से उसका छुटकारा हो जाता है मोक्ष हो जाता है जैसा कोई चोरी का अपराध में किसको ये अर्थात अपराधी आरोप किया गया मतलब ये चौर्य का आरोप किया गया आगे फिर उसका प्रमाण के लिए उसको मंत्र पूत तप्त परशु पकड़ाते हैं वो अगर वो परशु ग्रहण करने से उसका हाथ अगर नहीं जलेगा निश्चय हो जाएगा कि ये चोरी नहीं किया है फिर उसका मोक्ष छोड़ देते हैं उसको छुटकारा हो जाता है उसको दृष्टांत देते हैं तो क्या है वो सत्य भाषण करता है चोरी नहीं किया इस प्रकार के वो सत्य भाषण किया सत्य भाषण करने से उसका छुटकारा हो गया इसको दृष्टांत बनाते हैं। इसी प्रकार की सत्य में जिसका अभिसंध हो जाएगा अर्थात मैं सत्य स्वरूप हूं ब्रह्म स्वरूप हूं इस प्रकार की जिसका निश्चय हो जाएगा उसका भी मोक्ष होता है तो तत्व परशु को दृष्टांत दिया दे करके मोक्ष का दृष्टांतिक वहाँ कहा गया है। विचांतों के उपनिषद में वही षष्ठ अध्याय का ये चतुर्दश पंचदश पंचदश खंड पंचदश षोडश आठ आठ आठ नौ षोडश खंड आएगा षष्ठ अध्याय में। तप्त तप्त परशु ग्रहण मोक्ष दृष्टांत तप्त परशु परस्वर ग्रहणेन मोक्ष मोक्ष अर्थात छुटकारा चोर का छुटकारा हो जाता है। इसको दृष्टांत दे करके सत्य अभिसंधस्य सत्य अभिसंधि यस्य सत्य अभिसंध उसका मोक्ष उपदेश उपपद्यते एवं च सती अर्थात अबाधित आत्म प्रमा होने पर ही इसका मोक्ष उपदेश ये सार्थक होगा। अगर प्रधान के साथ आप संपद उपासना करेंगे तो फिर उसका मोक्ष उपदेश नहीं हो पाएगा। प्रधान का संपद उपासना प्रधान बन जाने से मुक्त नहीं हो जाएगा। टीका में जो तप्त परशु दृष्टांत इसको कहते हैं कस्यचिद आरोपित चोरत्वस्य सत्येन तप्तं परशुं गृह्णतो मोक्षो दृष्टः। कस्यचिद आरोपित चोर अर्थात वास्तविक वो चोर नहीं है, आरोपित चोरत्व उसमें चोरत्व का आरोप किया गया है। आरोपित चोरत्व यस्मिन स आरोपित चोरत्व आरोपित चोरत्व यस्मिन स आरोपित चोरत्व ठीक है आरोपित चोरत्व तस्य आरोपित चोरत्वस्य सत्येन अर्थात सत्य भाषण करके तप्तम परशुम गृह्णत अभी तप्त परशु का ये ग्रहण करने से मोक्ष दृष्टः मोक्ष उसको छोड़ देते हैं। तद दृष्टांतेन उसको दृष्टांत दे करके सत्ये ब्रह्मणि अहम इति अभिसंधिमतो मोक्ष यथा सत्याभिसंधस तप्त परशुम गृह्णाति स न दह्यते अथ मुच्यते इति श्रुत्या उपदिष्ट। ये तप्त परशु का दृष्टांत दे करके सत्य ब्रह्म में अहमिति अभिसंधि मत मैं सत्य ब्रह्म हूँ इस प्रकार की जिसका अभिसंधि अभिसंधि निश्चय ऐसे निश्चय वालों का मोक्ष कहा गया है। कहा वाक्य कहते हैं यथा सत्याभिसंधस तप्तम परशुम गृह्णाति ये दृष्टांत देते हैं यथा स न दह्यते अथ मुच्यते उसका दाह नहीं होता है उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक ये दृष्टांत का खाली यहाँ कथन हुआ इस प्रकार के दृष्टांतिक इति श्रुत्या उपदिष्ट स उपदेश संपद पक्षीय न युक्त इत्याह। अगर प्रधान के साथ जीव का ऐक्य संपद उपासना का यहाँ विधान किया जाएगा ये जो उसका मोक्ष हो जाता है सत्य अभिसंध होने से ये घटना संपद उपासना पक्ष में नहीं घटेगा क्योंकि संपद उपासना करने से प्रधान के साथ ऐक्य होने से उसका मोक्ष नहीं होगा। भाष्य में अन्यथा ही अमुख्य सदात्म तत्व उपदेशे अगर श्रुति अमुख्य सत्व का आत्मत्वेन उपदेश करेगा अमुख्य सत्व अर्थात प्रधान को अगर आत्मत्वेन उपदेश करेगा तो जिसको उपदेश होगा उसको किस प्रकार उपदेश करेगा कहते हैं अहम उक्तम अस्मि इति विद्या उसको कहेगा कि मैं उक्त हूँ इसी प्रकार की जानिए जैसे ये दृष्टांत देता है अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात ये है कि उपासना के लिए उसको वाक्य उपासना करने के लिए उपदेश दिया जाता है। यहाँ उक्तम शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं देहम उत्थापयति इति उक्तम प्राण उपासना करने के लिए उसको उपदेश किया जाता है मैं प्राण हूं ऐसे विद्यात विद्यात उपास तो ऐसे उपासना करो इतिवत जैसे ये हुआ कि मैं प्राण हूं इस प्रकार की उपासना करने से ये प्राण रूप हो जाएगा तो वो उसका मुख्य मोक्ष नहीं होगा। इसी प्रकार की इतिवत संपन्न मात्र इदम अनित्य फलम स्यात् मैं प्रधान हूं इसी प्रकार की अगर श्रुति उसको कहेगा तो तब उसको अनित्य फल ही प्राप्त होगा प्रधान रूप हो जाएगा प्रकृति लय हो जाएगा वही होगा किन्तु ये नित्य फल नहीं होगा अनित्य फल होगा। संपद उपासना करने से अनित्य फलम स्यात् न च मोक्ष उपदेशो उपपद्येत मोक्ष उपदेश नहीं होगा क्योंकि प्रधान के साथ एक होकर के मुक्त नहीं हो जाएगा। तस्मात् तस्मात का अर्थ टीका में कहते हैं तस्मात अर्थात मोक्ष उपदेशात। मोक्ष का उपदेश छांदोग्य में किया गया तो ये मोक्ष का उपदेश करने से आगे भाष्य में कहते हैं तस्मात न सद अणिमणि आत्मशब्दस्य गौणत्वम। जो सद है जो सूक्ष्म रूप है अणिमा रूप है अणिमन प्रतिपदिक उसका सप्तमी हो गया अणिमणि। अणिमणि आत्मशब्दस्य गौणत्वम अणिमणि यहाँ दूसरा रूप बनेगा अणिमणि विभाषा जिंशु हो सद अणिमणि अणिमा में जो सद रूप है अणिमा रूप है सूक्ष्म रूप है उसमें आत्म शब्दस्य न गौणत्वम पहले दे दिया तस्मान न तो सद अणिमा में आत्म शब्द प्रयोग हुआ ये गौण नहीं है। और पूर्व पक्ष कहा था कि जैसे भृत्य में आत्म शब्द राजा प्रयोग कर देता है इसी प्रकार की प्रधान में भी आत्म शब्द हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं भृत्य तु स्वामी भृत्य भेदस्य प्रत्यक्षत्वात् उपपन्नो गौण आत्मशब्दो ममात्मा भद्रसेन इति। गौण प्रयोग तो वही कहेंगे जहाँ भेद प्रत्यक्ष है सिंहो मानव कहीति भेद प्रत्यक्ष होने से गौण प्रयोग कहा जाता है। इसी प्रकार की स्वामी भृत्य भेद ये प्रत्यक्ष है भेद प्रत्यक्ष होने से उपपन्नो गौण आत्मशब्द वहाँ गौण शब्द हो सकता है मम आत्मा भद्रसेन प्रयोग करने वाला श्रोता दोनों को पता है कि ये वास्तविक ये भद्रसेन नहीं है उसका कार्य सर्व कार्य संपादन करने वाला भद्रसेन है। इति टीका में तस्मात् तस्मात् का अर्थ मुख्य उपदेशात् आगे कहते हैं मुख्य संभवती गौणत्वस्य अन्यायत्वात् आत्मशब्द सति मुख्य। तो जब सति सति अर्थात सद्ब्रह्मणी सद ब्रह्मणी आत्मशब्द जो मुख्य हो सकता है तब उसको गौणत्व प्रधान में गौण कहेंगे आत्मशब्द प्रयोग करके गौणत्व से अन्यायत्वात् तो मुख्य संभवती गौणत्व से अन्यायत्वात् जो मुख्य शब्द मतलब मुख्य अर्थात जो शक्तिवृत्ति से जो अर्थ हो सकता है अथवा यहाँ लक्षणावृत्ति से जब मुख्य अर्थ हो सकता है गौण अर्थ क्यों लिया जाएगा इसलिए आत्मशब्द सति मुख्य सति सति ब्रह्मणी सद ब्रह्म में आत्मशब्द मुख्य है। इति आह भाष्य में अपिच अभी दूसरा भी और दोष दिखाते हैं। एक तो अगर प्रधान में आत्मशब्द गौण कह करके प्रयोग करेंगे तो तन्निष्ठ से मोक्ष नहीं होगा संपद उपासना होने से भी मोक्ष नहीं होगा। दूसरा दोष क्या होगा कहते हैं अपिच क्वचित गौण शब्दो दृष्ट इति न एतावता शब्द प्रमाण के अर्थे गौणी कल्पना न्याया सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगा। क्वचित गौण शब्द दृष्ट शब्द कहीं गौण प्रयोग होता है सिंहो माणवक इतिवत क्वचित गौण तो यहाँ अभी दार्ष्टान्तिक विषय में क्वचित के लिए टीका में कहते हैं क्वचित भृत्यादो तो भृत्य में आत्मशब्द गौण प्रयोग हो सकता है क्वचित गौण होता है। क्वचित गौण शब्द दृष्ट इति न एतावता शब्द प्रमाण के अर्थे गौणी कल्पना न्याय इतने मात्र से जिस विषय में शब्द प्रमाण है वहां भी हम गौणी कल्पना कर लेंगे ये ठीक नहीं है। तो अगर इस प्रकार की करेंगे तो सर्वत्र अनाश्वास प्रसंगात सर्वत्र गौणी कल्पना करेंगे फिर शब्द का मुख्य अर्थ कहाँ व्यवहार होगा ये सब अनाश्वास इसके लिए टीका में कहते हैं सर्वत्र भृत्य में आत्मशब्द गौण हो गया बोल करके सर्वत्र का अर्थ सर्वत्र अर्थात अहम आत्मा इति अत्रापि मुख्य आत्मशब्द न सब क्यों कहेंगे यहाँ भी गौणी तो इस प्रकार के नहीं है कहीं गौण हुआ बोल करके सर्वत्र गौण हो जाएगा ये बात नहीं है। भाष्य में यत्तु उक्तम पूर्व पक्ष कहा था चेतन अचेतन यो हो साधारण आत्मशब्द और दृष्टांत दिया था क्रतु ज्वलन योर इव ज्योति शब्द ये क्रतु अर्थात ज्योतिष में व्यवहार होता है ज्वलन अग्नि में ज्योति शब्द व्यवहार होता है तो जो कहा था दृष्टांत दे करके ये ज्योति शब्द को सिद्धांत कहता है कि इति तन्न अनेकार्थत्वस्य अन्यायत्वात् एक शब्द का अनेकार्थ कहना ये अन्याय है। जहाँ शक्तिवृत्ति अथवा लक्षणावृत्ति से शब्द का अर्थ नहीं आता है तब वो शब्द का दूसरा अर्थ माना जाएगा जैसे गो शब्द का अर्थ वाणी भी कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, अन्य अर्थ भी कहते हैं, तो किंतु जहाँ लक्षण से अर्थ हो सकता है वहाँ शब्द को नाना अर्थ को नहीं कहा जाता है, अनेकार्थत्व से अन्यायत्व। तस्मात चेतन विषय एवं मुख्य आत्मशब्द, इसलिए आत्मशब्द मुख्य चेतन विषय बहुरी है, चेतनो विषयो यस्य आत्मशब्द से, तो ये आत्मशब्द का मुख्य अर्थ है। और आत्मशब्द चेतन तो उपचाराद भूतादिषु प्रयुज्यते, भूतात्मा इंद्रियात्मा इति च। चेतन तो का उपचार से भूत आत्मा इंद्रिय आत्मा इत्यादि ये सब गौण प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो सब भूत है इंद्रिय है ये सब चेतन में अध्यस्त है, तो होने से चेतन से ये उपचार कर दिया जाता है। चेतन तो उपचारात, चेतन तो उपचारात अर्थात ये जो भूत है इंद्रिय है ये भी अध्यस्त होकर के वो भी चैतन्य का प्रतिफलन करवा देते हैं। इंद्रिय चेतन जैसे लगते हैं, कहीं इंद्रिय देखता है ना, चक्षु देखता है कह देते हैं, कहते हैं ये वास्तविक ये चेतनत्व का उपचार। ये पहले इसमें आया था अर्थात ये जो अध्यास होता है, अहंकार अध्यस्त हो गया चैतन्य में, होने से जो चैतन्य का जो चेतनत्व ये अहंकार में दिखा, मैं चेतन हूँ अहंकार कहने लगा, आगे अहंकार में ये मन अध्यस्त हो गया, तभी जो मन चिंतन करता है मैं चेतन हूँ चिंतन करता है कहता, आगे इंद्रिय उसमें अध्यस्त हो गए, होने से इंद्रिय चेतन, फिर शरीर उसमें अध्यस्त हो गया शरीर चेतन, इस प्रकार की चेतनत्व का ही उपचार हो जाता है अध्यस्त पदार्थ में भी। टीका में चेतनत्व उपचारात प्रतीक दिया, चेतनत्व उपचारात भूतादिषु सर्वत्र चैतन्य तादात्म्याद इत्यर्थ है, सर्वत्र था भूत इंद्रिय इत्यादि में जहां भी ये चेतन आत्मशब्द प्रयोग किया जाता है वो सब चैतन्य चैतन्य का तादात्म्य चैतन्य में अध्यस्त है। आत्मशब्द चेतनस्य एव असाधारण इति उत्तम, किंतु आत्मशब्द चेतन का तो असाधारण है, अन्यत्र जहां आत्मशब्द प्रयोग होता है वो तो चैतन्य का तादात्म्य से आत्मशब्द प्रयोग। अच्छा अभी अभ्युपगमवाद से पूर्व पक्ष सिद्धांत कह रहे थे अस्तु व अव्यापी वस्तुनाम साधारण, आत्मशब्द व्यापी अव्यापी सभी में साधारण प्रयोग होता है ये मान भी ले। पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रधान में प्रधान सिद्धांत का मत में प्रधान अव्यापी है, अव्यापी अर्थात स्व कार्य के प्रति व्यापक है किन्तु पुरुष के प्रति व्यापक नहीं है प्रधान। अव्यापी वस्तु नाम आत्मशब्द साधारण चाहे हो तथापि तस्य अत्र श्रुतौ प्रधान परत्वेपि निश्चायक अभावात्, अभी यहाँ आत्मशब्द को हम प्रधान परक व्याख्यान करने के लिए कोई निश्चायक नहीं है। तो अत्र श्रुतौ अर्थात ये जो छांदोग्य श्रुति का विचार चल रहा है, यहाँ आत्मशब्द को प्रधान परकत्व विचार करेंगे, प्रधान परत्व व्याख्यान करने के लिए कोई निश्चायक नहीं है। आत्मशब्द अचेतन में भी प्रयोग होता है चेतन में भी होता है, किंतु यहाँ अचेतन प्रधान को आत्मशब्द से कहेंगे इसके लिए आपको कोई निश्चय का चाहिए, तो ऐसा कोई नहीं है। नहीं होने से न प्रधान प्रवृत्तिता आत्मशब्द से प्रधान प्रवृत्तिता न, नहीं है आत्मशब्द प्रधान में प्रधान वृत्तिता है ना, तो प्रधान है वृत्ति आत्मशब्द से, आत्मशब्द में प्रधान वृत्तिता नहीं है। अच्छा भाष्य में साधारणत्वेपि अभिपगमवाद से साधारण होने पर भी आत्मशब्दस्य न प्रकरणम उपपदम वा किंचित निश्चायकम अंतरेण अन्यतर वृत्तिता निर्धारयितुं शक्यते, साधारण आत्मशब्द होने पर भी न प्रकरण उपपदम वा किंचित निश्चायकम, प्रकरण कुछ हो अथवा कोई उपपद हो, उपपद अर्थात वो वाक्य में वहाँ कुछ व्यवहार होना चाहिए पद जो कि निश्चायक बनेगा, आत्मशब्द हम इसमें अभी प्रयोग करेंगे, ऐसा कोई निश्चायकम अंतरेण अन्यतर वृत्तिता, अन्यतर अर्थात चेतन अचेतन अभी आत्मशब्द कहाँ उसका वृत्ति रहेगा, ऐसे निर्धारितुम पहले न कहता न सकते निर्धारण नहीं कर पाएंगे, अन्यतर अन्यतर चेतन अचेतन, किसमें अभी आत्म शब्द का वृत्तिता होगा, उसके लिए प्रकरण अभी किसका चल रहा है देखना है। जैसे छांदोग्य का प्रकरण चल रहा है कि सदैव स्वमे इधम अगर आसित करके आ गया अन्य जीवे न आत्मा न कहा, तो वहाँ ये आत्मा इसका प्रकरण चलने से वहाँ प्रकरण भी हो गया और आत्मा शब्द का व्यवहार उपपद भी है होने से आत्म परक वहाँ अर्थात चेतन परक आत्मा शब्द ये तो वहाँ निश्चय हो गया, किंतु प्रधान परक कहने के लिए इस प्रकार की कोई निश्चयक नहीं है। नच अचेतनस्य निश्चायकम किंचित कारणम अस्ति, आत्म शब्द को अचेतन परक प्रधान परक कहने के लिए कोई निश्चायक ऐसा किंचित कारणम न अस्ति, कोई कारण नहीं है। अच्छा तो ये हो गया प्रधान परक कहने के लिए कोई निश्चायक नहीं है। अभी सिद्धांति मत के लिए टीका में कहते हैं चेतन वाचित्वेतु आत्म शब्द से चेतन वाचित्वेतु प्रकरणम श्वेत केतु पदम च निश्चायकम अस्ति, एक तो प्रकरण हो गया और श्वेत केतु तो ये स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, श्वेत केतु है संबोधन करते हैं, तो श्वेत केतु पद श्वेत केतु एक जीव है, तो जीव जो है चेतन है, तो ये निश्चायक है प्रकरण भी है और उपपद भी है, उपपद श्वेत केतु जीव है। भाष्य में प्रकृतम तु सद इक्षित्री, प्रकृतम अर्थात प्रकरण चल रहा है सद इक्षित्री और उपपद के लिए सन्निहित चेतन से श्वेत केतु, तो प्रकरण भी है और उपपद भी है सन्निहित उपपद सन्निहित चेतन श्वेत केतु, न ही चेतन से श्वेत केतु और अचेतन आत्मा संभवती इति अवोचाम, जो चेतन है श्वेत केतु उसका आत्मा कोई अचेतन प्रधान को कह देंगे ये नहीं संभवती, संभव नहीं इति अवोचाम वयम, ऐसे हमने कहा था पहले। टीका में उपपदस्य निश्चायकत्वं स्फुटयति, उपपद निश्चायक है इसको स्पष्ट कर दिए भाष्य में, नहीं चेतनस्य श्वेत केतु अचेतन आत्मा संभवति, जो श्वेत केतु वहां उपपद विद्यमान है ये निश्चय करता है कि आत्मा यहाँ चेतन परक होना चाहिए। आगे टीका में ततः किम तत्राह, अर्थात अभी ये उपपद है प्रकरण है आत्म शब्द अभी चेतन परक है उसे क्या हुआ, भाष्य में उसको कहते हैं तस्माद चेतन विषय यह आत्म शब्द इति निश्चयते, प्रकरण और उपपद के ये बल पर यह चेतन विषय आत्म शब्द चेतन परक है। टीका में आत्म शब्द वो ज्योति शब्द वत नानार्थकम इति उक्तम दृष्टांतम निरस्यते, पूर्व पक्ष ने कहा था आत्म शब्द नानार्थक होगा उसके लिए ज्योति शब्द को दृष्टांत दिया था, आत्म शब्द ज्योति शब्द वद नानार्थकम इति उत्तम पूर्व पक्षिणा, जो दृष्टांत उसके लिए दिया था ज्योति ज्योतिष्टम और अग्नि ये दृष्टांतों को सिद्धांत भी निरस्यति। भाष्य में ज्योति शब्दोपि लौकिकेन प्रयोगेण ज्वल प्रयोगेण प्रयोगेण दिया है ना, प्रयोगेण न दिया है एक उत्तर प्रदेन नहीं होगा, ये भिन्न पद है ना, मतलब समान पद नहीं है, समान पद नहीं है ना, ना ना वो लिख दिया ना, वो तो समास भी हो जाने से समान पद होना चाहिए ना, एक पद है किंतु समान पद, समान पद तो अखंड पद होना चाहिए ना, यहाँ ये अखंड पद नहीं हुआ, ना ना प्र और योग है ना, प्र का योग के साथ समास हो गया, ठीक है समास हाँ वो कृत्य च है, कृति अच कृनिष्ठ नकार को उपसर्ग स्थात निमित्तात परस्य कृनिष्ठ नकार के, किंतु यहाँ योगे न वहाँ कृत में वो रहे तो कृत में वो हाँ कृत में वो न है, न को न करेगा, यहाँ ये टा घसी घसा मीना स्याहा इसे ईण आया है ना, ये कृत भी नहीं है ना, इसलिए कृत्य से भी नहीं होगा। अच्छा उपसर्ग स्थात निमित्तात् पर से वो कृत्य में होता है, समान पद नहीं है। समान पद कैसे? रामनाथ, रामस्य नाथ इतने रामनाथ समास हो गया, किंतु वो समान पद नहीं है। समान पद अर्थात अखंड पद, अखंड पद अर्थात दोनों को अलग करने से अगर एका स्थिति नहीं रहेगा, जैसे रामेण राम और इन, इन कोई अलग पद नहीं है, अगर दो पद अलग अलग हो जाएंगे, जैसे राम अलग हो गया नाथ अलग हो गया, तो यहाँ अण नहीं हो जाएगा, ये समान पद नहीं है। समान पद अर्थात अखंड पद, समस्त पद मतलब समस्त पद अलग है, वो अखंड पद नहीं है, वो तो खंड पद है। अच्छा इसको तरह देखना होगा। लौकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एव ज्वलने एव रूढ़, ज्योति शब्दोपि लौकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एव रूढ़, और अर्थवाद कल्पिते तु ज्वलन सादृश्येन क्रतौ प्रवृत्त इति अदृष्टांत। तो सिद्धांत कह रहे ज्योति शब्द भी लौकिक प्रयोग के अनुसार ज्वलन में बन्ही में ही ज्योति शब्द रूढ़ है, और क्रतु में ज्योतिषम में ज्योति शब्द प्रयोग कर दिए। कहते हैं अर्थवाद कल्पित ज्वलन सादृश्य न, अर्थवाद कल्पित, अर्थवाद से कल्पित हुआ ज्योति का सादृश्य ले करके क्रतु में प्रवृत्त हो गया। क्या सादृश्य लिया? जैसे ज्वलन, ज्वलन अर्थात लौकिक बन्ही, वो जैसे वस्तु का प्रकाश करता है, ऐसे ये भी ज्योतिषम ये ज्योति ये भी प्रकाश करता है, अर्थ को प्रकाश करता है। इस प्रकार की ज्वलन सादृश्य न, ज्वलन का धर्म जो है वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य, ये भी यहाँ है ज्योतिषम में भी है। ज्योतिषम में ज्योति कहा जाएगा वो स्तोम, स्तोम अर्थात वो सब ऋग मंत्र, वो ऋग मंत्र अर्थ प्रकाशन करने के लिए समर्थ है। तो ये सादृश्य लेकर के वहां भी ज्योति शब्द प्रयोग कर दिया गया। टीका में इसको थोड़ा बताते हैं। कथम तरी ज्योतिषा यजेत इति ज्योतिषो में प्रयोग, तो ज्योतिषोम में ज्योतिषा, ज्योति शब्द कैसे प्रयोग कर दिए? ज्योतिषो में क्रतु है, उसमें ज्योति शब्द कैसे प्रयोग कर दिए? तत्राह भाष्य में क्या अर्थवाद कल्पित है, टीका में इसको कहते हैं एतानि वावतानि ज्योतिंषी य एतस्य स्तोमा, एतानि वावतानि ज्योतिंषी समानाधिकरण, यही ज्योति है। कौन ज्योति है? य एतस्य स्तोमा, एतस्य यागस्य, ये याग का स्तोम, स्तोम कहा जाता है वो मंत्र जिनको बार बार पढ़ा जाता है कुछ संख्या पूर्ति के लिए। जैसा कहीं कहा जाता है कि प्रकृति में कहा गया कि 15 बार पढ़ना है, मतलब 15 होना चाहिए, संख्या 15 होना चाहिए, पंचदश होना चाहिए, और विकृति में आया कि अष्टादश होना चाहिए मंत्र, अथवा एक विंशति होना चाहिए, तो अभी प्रकृतिवध विकृति ही कर्तव्य है, किन्तु प्रकृति में पंचदश है, अभी विकृति में आप एक विंशति अष्टादशी अधिक कहाँ से लाएंगे? कहेंगे उसमें से कुछ मंत्र है जिनको आप और अधिक बार उच्चारण करके संख्या पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार की सब विचार हुआ है। तो अभी यहाँ इस प्रकार कहते हैं कि उस सब को स्तोम कहते हैं, स्तोम अर्थात तो ऋक मंत्र। तो एतस्य यागस्य स्तोम, वो स्तोम को ही ज्योति शब्द से कहा गया। इति अर्थवादेन कल्पितम ज्वलनेन सादृश्यम, अर्थवाद के द्वारा ये एतानि वावतानि ज्योतिंषी य एतस्य स्तोम, ये मंत्र को ही अर्थात तो स्तुति कर देता है। मंत्र का स्तुति करके कैसा कहते हैं? कहते हैं यही तो याग का ज्योति है, अर्थात याग का ज्योति बोल करके मंत्र को स्तुति किया जाता है। अर्थवादेन कल्पितम ज्वलनेन सादृश्यम, जैसे ज्वलन बन्ही वस्तु का प्रकाश करता है, ऐसे ही स्तोम भी। आगे उसको कहते हैं त्रिवृत पंचदशस, त्रिवृत सप्तदशस, त्रिवृत एक विंश इति स्तोमः। तो ये तीन त्रिवृत अर्थात तीन बार आवृत किया गया पंचदश, त्रिवृत सप्तदश, त्रिवृत एक विंश इति स्तोम, ये सब स्तोम है, स्तोम अर्थात ऋक मंत्र। तद अर्थ प्रकाशकत्वेन गुणेन ज्योतिष, ज्योतिष पद उक्ता ऋक संघा। ये जो स्तोम है वो क्या है? कहते हैं ऋक संघा, मंत्रों का संघ है। और ये तद अर्थ प्रकाशकत्व न, ये मंत्र अर्थ का प्रकाशक होते हैं। अर्थ प्रकाशक होने से जैसे ज्योति लौकिक ज्योति ये वस्तु का प्रकाशक होता है, इस प्रकार मंत्र भी अर्थ प्रकाशकत्व न गुणे न, ये दोनों में सादृश्य आया होने से ज्योतिष पदे न उक्ता ऋक्संगा, ज्योतिष पद के द्वारा ये ऋक्संग स्तोमों को कह दिया गया। क्यों? ये भी अर्थ का प्रकाश करते हैं। तथा च ज्योतिषी स्तोमा अस्य अस्य यागस्य, ये याग का ज्योति क्या है? कहते हैं यही जो स्तोम है ऋक्संग, उन्हीं को ही ज्योति शब्द से कहा गया। इत्यत्र ज्योति ही शब्द गौण इत्यर्थ, तो याग का विषय में जो ज्योति शब्द प्रयोग किया गया है ये गौण। क्यों गौण? कहेंगे लौकिक जो ज्योति है वो मुख्य, सादृश्य क्या है? अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य, दोनों में सादृश्य, इसलिए गुण प्रयोग हो गया। अच्छा ठीक है, मैं आगे ननु आत्मशब्दात इति पूर्व सूत्र एव आत्मशब्दस्य प्रधाने गौणत्वं साधारणत्व शंका निराशः कर्तुम उचित। अभी ये सूत्र चल है तन्निष्ठस्य मोक्ष उपदेशात्। अभी पूर्व पक्ष शंका करता है प्रधान में आत्म शब्द का भी प्रयोग होता है, ऐसे ये सूत्र के लिए पूर्व पक्ष ने अवतरणिका में विरोध दिखाया, इसलिए कहा गया कि तनिष्ठ से मुख्य उपदेशात। पूर्व सूत्र में सिद्धांति कह दिया कि आत्म शब्द प्रयोग हुआ गौणश्चेत न आत्म शब्द, आत्म शब्द प्रयोग हुआ जगत कारण में, इसलिए प्रधान को नहीं लिया जा सकता है क्योंकि प्रधान आत्म शब्द से नहीं कहा जाता है। तो आगे किंतु फिर पूर्व पक्ष कहा कि प्रधान क्यों आत्म शब्द से नहीं कहा जाएगा, गौण प्रयोग हो जाएगा प्रधान में, कहने पर ये सूत्र आया तन्निष्ठ से मोक्ष उपदेशात। पूर्व पक्ष अभी कहता है कि ये जो पूर्व पक्ष का शंका हुआ, जो शंका को निराकरण करने के लिए सिद्धांत ये सूत्र लाया, ये तो पूर्व सूत्र में ही इस बात को कह करके निराकरण ये तो वही हो गया था, नहीं तो और थोड़ा अधिक वही कर देते। पूर्व पक्ष वही कह देता कि प्रधान में गौण हो जाएगा आत्म शब्द, और आप वहां निराकरण कर देते, इसके लिए अलग सूत्र क्यों बना रहे हैं? ये पूर्व पक्ष का कहने का तात्पर्य है। देखिये ननु आत्म शब्दात इति, आत्म शब्दात तथा पूर्व सूत्र गौणश्चेद न आत्म शब्दात इति पूर्व सूत्रे एव आत्म शब्द से प्रधाने, आत्म शब्द प्रधान में गौण है जो कि ये सूत्र में विरोध दिखाया था, और आत्म शब्द प्रधान में साधारण अर्थात चेतन अचेतन सर्वत्र साधारण आत्म शब्द, इसी प्रकार की शंका तो वो जो ये सूत्र में आरंभ में पूर्व पक्ष दिखाया, ये पूर्व सूत्र में इसका निराश कर तुम उचित वही कर देते। तो क्यों कर देते, कैसे कर देते? कहते मुख्यार्थस्य लाघवेन उक्ति संभवे, जगत कारण ब्रह्म में आत्म शब्द प्रयोग करना मुख्यार्थ है, प्रधान में ये सब कहना ये गौण है, तो मुख्यार्थ को लेना ये लाघव है, इतने ही मात्र तर्क से पूर्व सूत्र में ये समाधान हो जाता। तो लाघवेन उक्ति संभवे कथन संभवे गौणत्व गौणत्व नानार्थकत्व शंकाया दुर्बलत्वेन, जब मुख्यार्थ हो सकता है गौणत्व और नानार्थकत्व, आत्म शब्द को गौण माने प्रधान में, अथवा आत्म शब्द नानार्थक है, इस प्रकार की सब जो पूर्व पक्ष शंका दिखाता है ये सब शंका दुर्बल है। बलवान क्या है? मुख्यार्थ चेतन जगत कारण चेतन, उसमें आत्म शब्द प्रयोग। तो दुर्बलत्वेन तो निराशार्थम पृथक सूत्र आयास अनपेक्षणात्, पृथक सूत्र तनिष्ठ से मोक्ष उपदेशात, ये सूत्र का आयास परिश्रम करना ये अनपेक्ष है, ये करना नहीं चाहिए था, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। तथा च शंका उत्तरत्वेन सूत्र व्याख्यानम न अतीव शोभते इति अरुचे रहा, ऐसा एक पूर्व पक्ष का शंका हुआ, शंका का उत्तर है ना आप ये सूत्र का व्याख्यान कर दिए, ये बात ठीक नहीं है, ये शंका और व्याख्यान पूर्व सूत्र में ही हो जा सकता था, इसलिए भाष्यकार ने इस प्रकार अरुचि को मन में रख करके दूसरा सूत्र का व्याख्यान देते हैं। अथवा पूर्व सूत्र एवं आत्म शब्दम निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व संकतया व्याख्यात, पूर्व सूत्र में ही पूर्व सूत्रे एवं आत्म शब्द निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंका, आत्म शब्दम निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंका बहुव्रीहि हो गया। निरस्तम समस्तम गौणत्व साधारणत्व यहाँ तक हो गया, निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व शंका। अच्छा, निरस्त अलग पद हो जाएगा, समस्त गौणत्व साधारणत्व शंका अलग पद हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। निरस्तम शंका स्त्रीलिंग है, निरस्ता समस्त गौणत्व साधारणत्व शंका यस्मात् आत्मशब्दात्। आत्मशब्द गौण भी नहीं होगा, आत्मशब्द साधारण भी नहीं होगा, साधारण चेतन अचेतन साधारण, तो ये सब निरस्त हो गया जिस आत्मशब्द से, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। निरस्त निरस्ता समस्त गौणत्व साधारणत्व शंका यस्मात् आत्मशब्दात्। स आत्मशब्द निरस्त समस्त गौणत्व साधारण शंक शंक हो जाए, ये पुंगलिंग होने से गोस्त्रीय रूप सर्जन से ह्रस्व हो जाएगा, शंका को ह्रस्व होकर शंक हो जाएगा। होने के बाद आगे तस्य भाव संकता, निरस्त समस्त गौणत्व साधारणत्व संकता ये आत्मा में आ जाएगा, तया उसके आधार पर व्याख्या। तो पूर्व सूत्र में ही आत्मा शब्द ये सारे गौणत्व साधारणत्व ये शंका निराश करके व्याख्यान हो गया। अभी क्या कहते हैं, ततः स्वतंत्र एवं प्रधान कारण निराश निराकरण हेतुर व्याख्येय। स्वतंत्र रूप से प्रधान कारण निराकरण करने के लिए ये सूत्र आया, ये पूर्व सूत्र से उत्पन्न जो शंका उसका निराकरण करने के लिए सूत्र नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से प्रधान जगत कारण नहीं है, इसका निराकरण करने के लिए ये सूत्र आया है। प्रधानस्य कारणत्वं तस्य निराकरण कैसे व्याख्याय, हाँ संकतया व्याख्याय अल्य बंत है व्याख्यान करके। ततः अभी ये सूत्र फिर क्या कहेगा, कहेंगे प्रधान जगत कारण नहीं है उसका निराकरण करने के लिए, निराकरण हेतु इसके लिए ये सूत्र व्याख्येय तनिष्ठस्य मोक्ष उपदेशादिति। ये स्वतंत्र है, ये पूर्व सूत्र का कोई शंका का समाधान रूप से ये नहीं आ रहा है। टीका में अथवा निरस्ता समस्ता गौणत्व नानार्थत्व नानार्थकत्व शंका, नानार्थकत्व दिया है भाष्य में, अच्छा अच्छा साधारणत्व दे दिया इसको नानार्थकत्व कह दिया। निरस्ता समस्ता गौणत्व नानार्थकत्व शंका यस्मात् आत्मशब्दात् आत्मशब्दस्य, अच्छा यश यश यश्य हाँ यश्य दिया है, यश्य आत्मशब्दस्य, अगर यस्मात् कर देता आत्मशब्दात्। निरस्ता होने से साधारणतः यस्मात् पंचमी देना, क्योंकि जिससे निरस्त हो गया ये दिग्वाची अर्थ आता है, और यश्य दिए हैं यश आत्मशब्दस्य स तच्छंक, तच्छंक अर्थात निरस्त समस्त गौणत्व नानार्थकत्व शंक आत्मशब्द हो गया। तस्य भाव तत्ता संकता, आगे तया संकतया, इस हेतु से अभी ये सूत्र को व्याख्यान करते हैं। ये हेतु में पूर्व सूत्र में ही आत्मशब्द में कोई गौणत्व और साधारणत्व ये नहीं है ऐसा सारे शंका का पूर्व सूत्र में ही निराश हो गया। अभी ये सूत्र में क्या कहते हैं, टीका में कहा तत इति, तत अर्थात अभी ये सूत्र क्या करेगा, कहते हैं सत आत्मशब्दे जीवा भिन्नत्वाद इति हेतु अपेक्षया मोक्ष उपदेश स्वतंत्र एव प्रधान कारणत्व निराशे हेतु इत्यर्थ। सतः आत्मशब्दे, सतः षष्ठी सद ब्रह्म का ही आत्मशब्दे, आत्मशब्दे अर्थात आत्मशब्दे प्रयोगे सति, सद ब्रह्म का ही आत्मशब्द प्रयोग होने से, और जीव अभिन्नत्वात् अनेन जीवेन आत्मना अभिन्न कहा गया, जीव अभिन्नत्वात् इति हेतु। सत में आत्मशब्द प्रयोग हुआ क्यों, कहते हैं जीव अभिन्नत्वात् ये हेतु हो गया, जीव से अनेन जीवेन आत्मना कह दिया गया, जो जगत स्रष्टा है वही जीव को आत्मा शब्द से कहा, तो जीव अभिन्नत्वात् इति हेतु। अर्थात यहाँ ये पंक्ति का अन्वय है, सतः आत्मशब्दे हेतु हु, सत में आत्मशब्द प्रयोग करने में हेतु क्या है, कहते हैं जीव अभिन्नत्वात्, शब्दे न है, अच्छा न है वहाँ आत्म शब्दे न जीव, अच्छा ठीक है, तो यहाँ न नहीं है, सत में आत्म शब्दे न जीव अभिन्नत्वात् इति हेतु, आत्म शब्द के द्वारा सत में आत्म शब्द प्रयोग किया, ये आत्म शब्दे न क्या कह दिए कि जीव से अभिन्न है, जीव अभिन्नत्वात्, ये हेतु अपेक्षया मोक्ष उपदेश, क्योंकि जो ये जीव है वही सत को अपना आत्मा शब्द से कहता है, तो उसी का ये मोक्ष हो सकता है, तो वही जब तनिष्ठ हो जाएगा, सन्निष्ठ हो जाएगा, तो उसका मोक्ष हो सकता है, क्योंकि अभिन्न है, जीव से अभिन्न है आत्मा शब्दे न। अच्छा ठीक है, मोक्ष उपदेश। और फिर ये सूत्र क्या करता है, स्वतंत्र एवं प्रधान कारणत्व निराशे हेतु इत्यर्थ, स्वतंत्र एवं प्रधान कारणत्व निराशे हेतु। कुछ मोक्ष उपदेश के आगे कुछ विराम है, कमा भी नहीं है कुछ, मोक्ष उपदेश, मोक्ष उपदेश हेतु। अच्छा ठीक है, अभी जीव अभिन्नत्वात ये मोक्ष का उपदेशक हुआ, ये मोक्ष उपदेश ही हेतु हुआ, तन्निष्ठ होने से, अर्थात मोक्ष कहा गया, तन्निष्ठ होने से जो मोक्ष का उपदेश किया गया, ये सूत्र इसी आधार पर स्वतंत्र प्रधान कारणत्व का निराश कर दिया, क्योंकि प्रधान निष्ठ होने से मोक्ष नहीं होगा, अभी तो जगत कारण जो सत है, तन्निष्ठ होने से ये मोक्ष होगा, और जीव जब तन्निष्ठ हो जाएगा तब उसका मोक्ष होगा, तो इसको कहा गया कि ये हेतु को अपेक्षा करके मोक्ष उपदेश अभी प्रधान कारणत्व निराश है हेतु, तन्निष्ठ होने से जो मोक्ष उपदेश हुआ ये प्रधान कारणत्व निराश में हेतु हो गया, क्योंकि प्रधान में निष्ठ होने से उसका मोक्ष नहीं होगा। अच्छा, मोक्ष उपदेश प्रधान कारणत्व निराश है हेतु, और मोक्ष उपदेश क्यों हुआ, कहते कि जीव अभिन्न हुआ सत के साथ। ये सूत्र पूरा हुआ मूल में, तस्मात् न अचेतनम प्रधानम सत शब्द वाच्यम, तस्मात् अचेतनम प्रधानम, ये सत शब्द वाच्य नहीं होगा, सत अर्थात जो जगत कारण है, तो प्रधान जगत कारण नहीं होगा, सत शब्द का वाच्य नहीं होगा। अच्छा आगे टीका में, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि प्रधान जगत कारण नहीं होगा, क्योंकि तन्निष्ठ जो होगा प्रधान निष्ठ होने से उसका मोक्ष नहीं होगा, तो किंतु ये हो सकता है कि प्रधान का निर्देश करते हैं आत्म शब्द से भी कहते हैं, क्यों कहते हैं कि आगे ब्रह्म का मुख्य ब्रह्म का निर्देश करने के लिए अभी आत्म शब्द से ये प्रधान को कह देंगे, कह करके आगे फिर प्रधान का निराकरण करके फिर मुख्य ब्रह्म का ज्ञान कराएंगे, जैसे अरुंधति को दिखाने के लिए पहले ध्रुव को दिखाएंगे, आगे फिर सप्तर्षि मंडल दिखाएंगे, उसमें फिर षष्ठ तारा वशिष्ठ को दिखाएंगे, वशिष्ठ को दिखाने के बाद एक एक करके जब आगे आगे चलेंगे पूर्व पूर्व को निराकरण करेंगे, इसी प्रकार जो अंतिम में अरुंधति को ज्ञान कराना है उससे पहले उसका समीपवर्ती वशिष्ठ तारा को दिखाएंगे, वशिष्ठ तारा को दिखाते हैं, कहते हैं कि देखो वो अरुंधति है, वशिष्ठ को दिखा करके कहते हैं, क्यों कहते हैं, सूक्ष्म का ज्ञान एक ही बार नहीं कराया जा सकता है ना, इसलिए वशिष्ठ को दिखाते हैं, दिखा करके आगे फिर अरुंधति का ज्ञान करते हैं, कराते हैं, इसी प्रकार की आत्मत्वेन प्रधान को पहले कहेंगे, आगे कहेंगे ना ना अभी प्रधान में वो स्थिर हो गया, आगे कहेंगे ना ये नहीं है, जैसे वशिष्ठ को छोड़ करके आगे अरुंधति का ज्ञान कराते हैं, इसी प्रकार की भी यहाँ कहा जाएगा, पूर्व पक्ष कहेगा इसलिए आत्म रूप से प्रधान का निर्देश किया जाता है, क्यों कहते हैं क्रम निर्देश करने के लिए आगे आगे निर्देश करेंगे। सिद्धांत कहेगा अगर ऐसे होता, आप जो पहले वशिष्ठ को दिखा करके कहते हैं कि ये अरुंधति है, आगे फिर क्या कहते हैं, देखे उसको, वो कहेगा हाँ देख लिया, कहते हैं वो अरुंधति नहीं है, उसका नजदीक में एक देखिए, तो आगे उसका निषेध करते हैं, पहले जिसको दिखाए थे उसका निषेध करते हैं, निषेध करके जो वास्तविक अरुंधति उसका ज्ञान कराते हैं। यहाँ इसी प्रकार की अगर प्रधान को आत्म शब्द से कहना है, क्यों कहते हैं कि ये मध्यवर्ती स्थिति है, आगे फिर कहना चाहिए ना ना ये प्रधान वास्तविक आत्मा नहीं है, तो ये दूसरा जो है ब्रह्म वो वास्तविक आत्मा है, ऐसा कहने के लिए प्रधान को भी निषेध करना चाहिए फिर आगे, किंतु प्रधान का निषेध नहीं हुआ है, नहीं होने से कभी भी ये प्रधानों को एक बीच में मध्यवर्ती अवस्था रूप से आत्म शब्द का वाच्यत्व ग्रहण नहीं किया जाएगा। जैसे अरुंधति शब्द का वाच्यत्व मध्यवर्ती अवस्था में वशिष्ठ को ग्रहण किया जाता है, बाद में उसका निषेध किया जाता है। यहाँ किंतु प्रधानों को बीच में ग्रहण कर किया नहीं जाएगा, क्योंकि उसका बाद में निषेध नहीं हुआ, इसलिए आत्मशब्द तो यहाँ शुरू से ही ये सद ब्रह्म में ही आत्मशब्द प्रयोग होगा, ये यहाँ विचार का विषय है। ठीक है, ननु यथा कश्चिद अरुंधतिम दर्शयितुम, अरुंधति को दिखाने के लिए निकटस्थम स्थूलाम ताराम अरुंधतित्वेन उपदिशति तद्वत आत्मन एव प्रधानस्य सत पदार्थस्य आत्म उपदेश इति संकते। अरुंधति को दिखाने के लिए निकटस्थ निकट में होने वाला कोई स्थूला तारा को पहले अरुंधतित्वेन उपदिशति उपदेश करता है। इसी प्रकार की आत्मन एव प्रधान तद्वत अनात्मन, तद्वत अनात्मन एव प्रधानस्य, प्रधान अनात्मा है किंतु उसमें पहले आत्म शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो प्रधानस्य सत पदार्थस्य, सदैव सौम्य इदम आग्रह आसित कह करके जो जगत कारण है वो प्रधान ही है, उसी को पहले आत्म शब्द से वहां अनैन जीवन आत्मना कह दिया गया। पूर्व पक्षी कहता है तो सत पदार्थस्य प्रधानस्य आत्म उपदेश इति संकते। भाष्य में कुतश्च न प्रधानम सत शब्द वाच्यम, तो प्रधान सत शब्द का वाच्य क्यों नहीं होगा, सत शब्द वाच्य अर्थात जगत कारणम क्यों नहीं होगा, तो सिद्धांती उसके लिए कहता है टीका में प्रधानम सत शब्द वाच्यम न इति कुत इत्यर्थ, वो जो भाष्य वाक्य का अन्वय दिखा दिए, प्रधान सत शब्द का वाच्य क्यों नहीं होगा इत्यर्थ। सिद्धांती उत्तर देता है हेयत्वा वचनाच्च, हेयत्वा वचनाच्च, हेयत्वा वचनाच्च, हेयत्वस्य अवचनात्, हेयत्वस्य अकथनात्। वशिष्ठ को जो अरुंधतित्व कहते हैं, आगे वशिष्ठ का निषेध करते हैं, कहते हैं ये अरुंधति नहीं है। इसी प्रकार की प्रधान को आत्म शब्द से कहने से आगे उसका निषेध करना चाहिए, किंतु हेयत्वस्य अकथनात्, अवचनात् अर्थात अकथनात्, हेय तो आगे नहीं कहा गया है। अवचनात् च, च कह करके दूसरा दोष भी होगा, अगर प्रधान को सत शब्द से कहा जाएगा तब वहां हो कि सत शब्द का अर्थ वो होना चाहिए जिसका ज्ञान से सर्व ज्ञान होगा। अगर प्रधान को सत शब्द से लिया जाएगा प्रधान का ज्ञान से सर्व ज्ञान नहीं होगा, सारे कार्य का ज्ञान हो सकता है किंतु पुरुष इससे भिन्न है तो पुरुष का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वो प्रतिज्ञा का विरोध भी होगा। उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा जो है वो प्रतिज्ञा का भंग भी होगा, ये चकार से कहेंगे उसको। भाष्य में यदि अनात्मा एव प्रधानम सत शब्द वाच्यम स आत्मा तत्वमसि इति इह उपदिष्टम स्यात्, स तद उपदेश श्रवणात् अनात्मतया तन्निष्ठो मा भूत इति मुख्यम आत्मानम, आत्मानम है मुख्यम आत्मानम उपदिदीक्षुष तस्य हेयत्वं ब्रूयात्। अगर अनात्मा प्रधान को सत्शब्द वाच्य यहाँ अगर माना जाएगा और उसको फिर आगे कैसे उपदेश देंगे, स आत्मा तत्त्वमसि, स अर्थात वो प्रधान, वो आत्मा है और वो तुम वही हो, इति इह उपदिष्टम स्यात्, यहाँ उपदेश वही होता, और स स अर्थात श्वेत केतु तद उपदेश श्रवणात्, वो उपदेश श्रवण करके अनात्मतया, अभी जो तत् है जो स है वो अनात्मा है प्रधान है, अभी वो अनात्मा को ग्रहण किया और अनात्मा को ग्रहण करने से किंतु अनात्मा निष्ठ होने से उसका तो कल्याण नहीं होगा, इसलिए तनिष्ठो मा भूत इति मुख्यम आत्मानम उपदिदीक्षुः, मुख्य आत्मा का उपदेश करने का इच्छा वाला श्रुति तस्य हेयत्वं ब्रूयात्। जैसे वशिष्ठो न अरुंधति उसका निषेध करता है, इसी प्रकार की प्रधानम न आत्मा इसी प्रकार की उसका हेयत्व ब्रूयात् कहना चाहिए, उपदिदीक्षु श्रुति अथवा पिता उपदेश करने वाला वो प्रधान को फिर हेयत्वेन आगे कहना चाहिए था। दृष्टांत देते हैं यथा अरुंधतिम दिदर्शयिषुः तत् समीपस्थाम स्थूलाम ताराम अमुख्याम प्रथमम अरुंधति इति ग्राहयित्वा ताम प्रत्याख्याय पश्चात अरुंधतिम एव ग्राहयति तद्वद् नायम आत्मा इति ब्रूयात्। यथा अरुंधतिम दिदर्शयिषु, अरुंधतिम दर्शयितुम इच्छु, दर्शन कराने वाला जो चाहता है क्या करता है, तत् समीपस्थाम अरुंधति के नजदीक में होने वाला वो स्थूलाम ताराम अमुख्याम, जो स्थूल है तारा है और अमुख्य अर्थात मुख्य अरुंधति नहीं है, उसको प्रथमम अरुंधति इति ग्राहयित्वा, पहले उसी को अरुंधति कह करके दिखाएगा, बाद में ताम प्रत्याख्याय उस तारा को प्रत्याख्यान करके पश्चात अरुंधति में ग्राहयति, इसी प्रकार तद्वत पहले प्रधान को आत्म शब्द से निर्देश करके बाद में तद्वन ना यम आत्मा, ये प्रधान आत्मा नहीं है, इस प्रकार की ब्रुया कहना चाहिए। न च एवं अवोचत, ऐसा तो श्रुति निषेध नहीं किया, जिसको जगत कारण तत्शब्द से सत शब्द से कहा गया उसको कहीं भी वाक्य नहीं है कि ये मुख्य आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। तस्मात अत्र आत्मा अवगति निष्ठैव ही षष्ठ प्रपाठक परिसमाप्ति दृश्यते, ना ना क्या है शब्द यहाँ, सन्मात्र आत्मा, सन मात्र आत्मा, जो सन मात्र है वही आत्मा है, उसी का अवगति निष्ठ षष्ठ प्रपाठक परिसमाप्ति, जो षष्ठ अध्याय है प्रपाठक अध्याय छांदोग्य का षष्ठ अध्याय का परिसमाप्ति उसी में ही देखा गया, जिसी को सत कहा गया उसी को आत्मा कहा गया, उसी का ज्ञान में ही निष्ठा कहा गया, कभी भी नहीं कहा गया कि ये जो जगत कारण है सत है ये मुख्य आत्मा नहीं है, इस प्रकार की कहीं भी नहीं कहा गया, उसी में निष्ठा होने से मोक्ष है, ऐसे ही वहां कहा गया षष्ठ प्रपाठक परिसमाप्ति दृश्यते। टीका में श्रौतस चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ इत्याह, सूत्र में जो है तो अवचना च, ये चकार अनुक्त का समुच्चय के लिए, वो अनुक्त क्या है, भाष्य में क्या च शब्द प्रतिज्ञा विरोधाभ्युपचय प्रदर्शनार्थ, प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा अगर आत्म शब्द प्रधान में प्रयोग होगा जगत कारण होगा तो प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा, उत्तम आदेशम अप्रक्ष्य तो जिसके द्वारा अश्रुतम श्रुतम भवति, इस प्रकार के तो ये प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा, यहाँ प्रतिज्ञा विरोध तो प्रतिज्ञा अविरोध है या नहीं, प्रतिज्ञा का विरोध है ये दूसरा दोष होगा, प्रतिज्ञा विरोध अभ्युच्चय, अभ्युच्चय समुच्चय, समुच्चय प्रदर्शनार्थ अर्थात ये दूसरा दोष भी होगा। टीका में विवृणति, ये जो च शब्द प्रतिज्ञा विरोध अभ्युच्चय प्रदर्शनार्थ ये जो वाक्य हुआ इसका विवरण स्वयं भाष्य कर देते हैं। सति अपि, सति अपि अर्थात अगर हेय तो वचन अगर होता भी तो, अभ्युपगम करके टीका में इसको कहते हैं अपि शब्दात नास्ति एव इति सूचयते, अपि शब्द कहने से अर्थात इस प्रकार तो है ही नहीं, किंतु अगर मान भी ले सति अपि, भाष्य में कहते हैं सति अपि हेय तो वचने, अगर हेय तो वचन अगर होता तो भी प्रधान में आत्म शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा विरोध प्रसज्यत, ये दोष के लिए भी आत्मशब्द प्रधान में प्रयोग नहीं हो पाएगा और जगत कारण प्रधान नहीं हो पाएगा। प्रतिज्ञा विरोध उसको दिखाते हैं, कारण विज्ञानादि सर्वम विज्ञातम इति प्रतिज्ञातम, कारण का विज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा ऐसे प्रतिज्ञा किया गया है, कहाँ प्रतिज्ञा आगे दिखाते हैं, उत्तम आदेशम अप्राक्ष्यो येन अश्रुतम श्रुतम भवत्यमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम इति, यहाँ तक उत्तम आदेशम, उत शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं वेदान अधित्य आगतम स्तब्धम पुत्रम पिता उवाच, वेदान अधित्य आगत पढ़ करके आया स्तब्ध पुत्र श्वेत केतु, तो उसको पिता उवाच कहे हे पुत्र सौम्य कहे, वह उत उत जो पिता कहते हैं उत्तम आदेश, उत का अर्थ अपि, आदेश का अर्थ आदिश्यते इति आदेश, आदेश किया जाता है इति आदेश, उपदेशैक लभ्य सदात्मा, आदेश शब्द का अर्थ हो गया उपदेश मात्र से जो प्राप्त होता है सदात्मा, अर्थात ये केवल आगम ज्ञान जन्य है शब्द ज्ञान जन्य, उपदेशैक लभ्य सदात्मा, उसको आदेश शब्द से कहा गया। तो उत तम स्तब्ध, स्तब्ध अर्थात उसका हिंदी शब्द क्या होगा, स्तब्ध अर्थात अर्थात रुठ करके रहना, मतलब क्या है ना, अर्थात अकड़ करके, हिंदी शब्द है अकड़ करके रहना, अर्थात कुछ जान लिया, कुछ पा लिया, कुछ मिल गया, आगे जैसे कहते ना अकड़ करके रहता है, और हिंदी में व्यवहार करते ना शब्द अकड़ करके रहना, अर्थात वही स्तब्ध। हाँ वहाँ की तो आश्चर्यचकित है, वहाँ भी स्तब्ध व्यवहार हो जाता है, तो किंतु यहाँ स्तब्ध वो अभी श्वेत का तो आश्चर्यचकित नहीं है, यहाँ अकड़ करके रहना, इसको भी स्तब्ध कहते हैं। स्तब्ध में धातु है स्तंभु, स्तंभु रोधनार्थ धातु है, रोधन अर्थात जिस प्रकार की सरल व्यवहार होना चाहिए इस प्रकार की नहीं होना, यही रोधन कर लिया व्यवहार को, सरल व्यवहार को रोधन करके, अर्थात अनावश्यक गांधीर्य, ये स्तब्ध हो जाता है। अच्छा उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य, आदेश शब्द का अर्थ हो गया आदिश्यते इति आदेश सद आत्मा, तम अपि अप्राक्ष्य तो उसको भी, उत का अर्थ अपि, तो इसलिए उत का अर्थ अपि, आदेशम का अर्थ उस आत्मा, तम अपि अप्राक्ष्य, अप्राक्ष्य शब्द का अर्थ कहते हैं गुरु निकटे पृष्ठवान असि, गुरु को ये बात पूछा, यस्य श्रवणेन मननेन विज्ञानेन अन्यस्य श्रवणादिकं भवति इति अन्वय, जिसका श्रवण मनन विज्ञान ज्ञान होने से अन्य सबका श्रवण ये हो ही जाता है इति अन्वय। भाष्य में उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य, अप्राक्ष्य ये कौन सा लकार है, अप्राक्ष्य अप्राक्ष्य है ना, हाँ ये लिंग है, लिंग कब होता है, अर्थ का अनिश्चितता का गम्यमान जानता है कि ये नहीं किया है, तभी तो लिंग का प्रयोग होगा, लिंग प्रयोग तभी करेंगे ना, लुंग निमित्त लिंग क्रिया अनतिपत क्रिया क्रियातिपत क्रिया है अतिपत्ति, अच्छा क्रिया है अतिपत्ति है, हाँ क्रियातिपत, अर्थात जानता है कि ये क्रिया ये नहीं हुआ है, इस प्रकार के अर्थ, इसलिए यहाँ पिता जानते हैं कि ये पूछा ही नहीं, इसलिए कहते हैं अप्राक्ष्य लिंग का प्रयोग किए हैं। ये न अश्रुतम श्रुतम भवती, अश्रुतम अर्थात जो बाकी पदार्थ सुना नहीं वो सबका श्रवण हो जाता है, अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम इति, आगे पुत्र ये बात बात सुन करके पूछता है कथम नु भगवह स आदेशो भवती इति, हे भगवह भगवन, भगवान का ये मतु का तकार को रू हो जाता है, मतु बसो रू छंदसी, छंदस में भगवत प्रातिपदिकत है तो को रू हो गया, रू को तो भगवह विसर्ग हो गया, तो श्वेत केतु कहता है कथम नु भगवह स आदेशो भवती इति, तो अर्थात वो आदेश कैसे होता है ये शंका क्यों है, श्वेत केतु का टीका में इसको कहते हैं ननु अन्येन ज्ञानेन कथम अन्यत अज्ञातम अपि ज्ञातम स्यात् इति पुत्र संकते, श्वेत केतु को ये पूछने का कारण है कि अन्य का ज्ञान से अन्य का ज्ञान कैसे हो जाएगा, जो अज्ञात है अन्य पदार्थ वो अन्य का ज्ञान से कैसे ज्ञान हो जाएगा, घट का ज्ञान से ये अज्ञात पट का ज्ञान नहीं हो जाएगा, अन्येन ज्ञानेन कथम अन्यत अन्यत अज्ञातम अज्ञातम अपि ज्ञातम कथम स्यात् इति पुत्र संकते, कथम इति शंका किया, तो उसका उत्तर पिता देते हैं भाष्य में, यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, यहाँ तक जैसे एक मृतपिंड, पिंड अर्थात स्वरूप, एक मृत स्वरूप का ज्ञान होने से सर्वं मृण्मयं विज्ञात, सारे मृत का जितना कार्य वो सब विज्ञात हो जाते हैं। टीका में हे भगवह कथम नु खलु, कथम नु खलु ये इसके द्वारा कहते हैं न भवती, ये हो ही नहीं पाएगा, श्वेत केतु का इस प्रकार की कहना। पिता आगे उत्तर देते हैं कि कार्यस्य कारण अन्यत्वम नास्ति, कार्य कारण से अन्य नहीं है, कारणात अन्य इति कारण अन्य, कार्य कारण से अन्य नहीं है इति आह, पिता उत्तर दिए यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन, पिंड का अर्थ कहते हैं पिंड स्वरूप तेन मृतपिंड न अर्थात एक मृत स्वरूप का ज्ञान होने से विज्ञान इति शेष जो भाष्य में दिया ना मंत्र यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन अर्थात मृतपिंडेन विज्ञानेन मृतपिंडस्य विज्ञानेन इति शेष तत्र युक्तिमाह वाचारंभण विचार। अच्छा ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।